kan älska som du. Din glöd tänder elden inom mig. Stanna kvar, låt mig vara hos dig. Jag vill älska och känna. Kärlek till dig, för du är den jag håller kär. Om sagan blir sann får jag veta. Om en stund ska du ge mig ditt svar. Jag vill älska och känna.